بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تليانغاليا أين ميونغوني وأين زعبادة ambazo amezitaja al-Imamu al-Muslih Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, nayo si nyingine ni ibada inayoitwa al-isti'ana tu, kwa maana ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tena tunaendelea katika aina miongoni mwa ibada, nayo ni ibada ya al-isti'adha tu. Ibada ya al-isti'adha tu, nini maana ya al-isti'adha tu? Wanasema ahlul ilmi al-isti'adhatu wa huwa talabu al-aud mimma fihi shar, ni kutaka kinga na ulinzi kutokamana na kile ambacho ndani yake kina shari. Wewe wataka kinga kutokamana na kitu ambacho ndani yake kina shari, wataka ulinzi, uhifadhiwe, ukingwe, ndiyo maana ya al-isti'adha. Na unaposema al-isti'adha tu, maana yake wewe wataka kinga na ulinzi kutokamana na kile ambacho ndani yake kina shari. Ama ukisema al-liyadhu, maana yake ya kwamba wewe unataka kinga kutokamana na kile ndani yake kina khairi. Na ama ushahidi wa kuhusiana na al-isti'adha tu, zipo adilla nyingi zinazoonesha ya kwamba mwanadamu au Muislamu anatakiwa ajikinge, atafute ulinzi kutokamana na kile kitu ambacho kina shari ndani yake, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul a'udhu bi rabbil falaq, sema ewe Muhammad, inajilinda najikinga kwa Mola wa asubuhi. Na vile vile qul a'udhu bi rabbin nas, sema ewe Muhammad, ninajikinga na ninatafuta ulinzi kwa Mola wa watu. Kwa hiyo aya hizo mbili zinaonesha suala zima la al-isti'adha tu, kutaka kukingwa na kulindwa kutokamana na vile vyenye shari ndani yake. Na wanawashuoni wanasema kwamba al-isti'adha tu laha anwa', kwamba kule kutaka kinga na kutaka ulinzi kuna aina nyingi sana, zipo aina nyingi. Aina ya kwanza ni al-isti'adha tu billahi tabaraka wa ta'ala, ni kutaka kinga na ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wewe wataka Allah subhana ndiye awe mlinzi wako, na hili ahlul ilmi wanasema linahitajika ndani yake pawe na ukamilifu kuhitajia hilo, pawe na ukamilifu kulihitajia hilo, na vile vile kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala na kuitakidi kwamba yeye ndiye ambaye anayekutosheleza, na vile vile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala himaya yake ndiyo himaya iliyokuwa timilifu kutokamana na kila shari. Kwa hiyo aina ya kwanza ni aina inayoitwa al-isti'adha tu billah, ni kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutaka ulinzi huku kunatakiwa kuenda ndani yake kuna ukamilifu wa hitajio la hilo, kwa maana uwe ni kweli unahitajia ulinzi, wahitajia msaada, wahitajia ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile uwe umeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile uwe unaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayekutosheleza, na himaya yake na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu kutokamana na kila shari. Na hii ni ibada ya moyoni ambayo haifai mtu kuipeleka kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa wewe wahitaji ulinzi kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawachuoni nasema ibada hii ukiipeleka kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tu'tabaru shirkan akbar, inazingatiwa kwamba ni ushirikina mkubwa. Kwa hiyo aina ya kwanza al-isti'adha ni mtu kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili, Al-isti'adhatu bi sifatin min sifati Rabb tabarak wa ta'ala. Ni mtu kutaka ulinzi kwa sifa moja miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukataka ulinzi kupitia sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kakalamihi, maneno yake. Ukataka ulinzi kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ukataka ulinzi kupitia adhamatihi, ukubwa wake ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzatihi wa nahwi dhalik, na nguvu zake na mfano wa hayo. Na zimekuja dalili nyingi za kulionyesha hilo kwamba linafaa wa hadha jaiz, na hili isti'adha ya sampuli hii inafaa. Na zimekuja adilla nyingi ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu alikuwa akitaka au mafundisho yamekuja kwamba mtu anahitaji ulinzi kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam inayosema, a'udhu bikalimati lahi tamati min sharri ma khalaq, najikinga kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokamilika kutokana na shari ya kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile zimekuja hadithi Mtume anafundisha, a'udhu bi'azamatika, najikinga natafuta ulinzi kwa kupitia ukubwa wako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile hadithi nyingine, a'udhu bi'izzati Allahi wa kudratihi, ninajikinga kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Mtume alayhi salatu wasalam alisema, a'udhu biridhaka, ninajilinda na natafuta ulinzi kwa radhi zako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile qawluhu hina nazala qawlullahi tabarak wa ta'ala, qawli ya Mtume pale ilipoteremka aya Allah iliposema, qul huwal qadiru ala an yab'ath alaykum adhaban min fawqikum, sema ewe Muhammad, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muweza wa kukuleteni juu yenu adhabu inayotoka juu yenu. Mtume alayhi salatu wasalam baada hii aya akasema, a'udhu biwajhika, ninataka ulinzi kwa kupitia uso wako Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi al-isti'adhatu bi sifati min sifati rabbi fahadha jaiz, mtu kutaka kinga na kutaka ulinzi kwa kupitia sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hii inafaa. Aina ya tatu ya al-isti'adhatu, al-isti'adhatu bil amwati mutlaqan fima yaqdiruna wa ma la yaqdirun au bil ahya'i ghayri al hadirin al qadirin ala al awd, ni mtu kutaka kinga kwa maiti, kutaka kinga kwa maiti, kutaka ulinzi wa kupitia maiti waliokufa. Na hili ni mutlaqan, moja kwa moja mtu anataka hifadhi na kulindwa na kuhifadhiwa, lakini anaotaka wamhifadhi ni waliokufa. Sawa sawa anawataka ulinzi kwa yale mambo ambayo wao wanayaweza, wa ma la yuqdirun, na yale mambo wasiyoyaweza. Hii ni al-isti'adhatu bil amwati mutlaqan fima yaqdirun wa ma la yaqdirun, au mtu akataka ulinzi kwa wale waliokuwa hai lakini hawapo. Wamtaka ulinzi kile kiumbe ambacho kipo hai lakini hakipo hapo muda huo, na vile vile sio chenye uwezo juu ya kukulinda na kukuhifadhi. Na hili ahlul ilmu nasema tukio kama hili, istiadha ya sampuli hii, watu wakataka uhifadhi na ulinzi kwa wale waliokufa, kwa wanayaweza na wale wasioyaweza, wanawasema ahlul ilmu kwamba hadha shirkun, huu ni ushirikina. Kama taqaddama fil isti'anati, kama ilivyotangulia kuzungumza jana kuhusiana na al-isti'ana. Na ushahidi wa hili kwamba kuna watu walikuwa wanataka ulinzi kwa watu waliokufa, kwa viumbe vilivyokufa moja kwa moja, kwa yale wanayaweza na kwa yale wasiyaweza, au wakawa wanataka msaada, wanataka hifadhi na ulinzi kupitia vilivyokuwa hai ambavyo havina uwezo. Allah aliposema, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, Allah anasema na kwamba kulikuwa kuna wanaume wa kibinadamu wanataka ulinzi kupitia wanaume wa kijini, wanataka ulinzi kupitia wanaume wa kijini, lakini hawa majini hawakuwazidishia isipokuwa upotevu na kiburi na ujinga. Fazaduhum rahaqa, hawakuwazi hawakuwazidishia isipokuwa maangamivu na kupotea na madhambi na kibri na ujinga. Kwa hiyo hii ni aina miongoni mwa aina la isti'adha, kwamba watu wanakwenda kwenye makaburi wakitaka kinga, watu wanakwenda kwenye mizimu wakitaka hifadhi na ulinzi. Hili nalo ni katika jambo miongoni mwa mambo ya ushirikina. Aina ya nne ya al-isti'adha na ya mwisho, al-isti'adha bima yumkinu al-audhu bihi min al-makhluqina min al-bashar au al-amakin au ghairiha, ni kutaka hifadhi, kutaka kinga kwa kile ambacho yumkinu al-audhu bihi, inawezekana ukahitaji kinga, ukapata kinga kwa hicho. Ni kutaka kinga na ulinzi kwa kile ambacho waweza wewe, yumkinu, inawezekana ukahitaji ulinzi kwa hicho. Miongoni mwa viumbe minal makhluqin, kama vile wanadamu na albashar, au ukataka kinga na ukahitaji ulinzi, au il amakin, kwenye mahala na sehemu fulani, au ghairiha, yasiyokuwa hayo au yasiyokuwa hayo, kwamba wewe wataka ulinzi kwa kile ambacho kinaweza kikakusaidia kupata ulinzi, kama vile miongoni mwa wanadamu au sehemu. Fahadha jaizun, ahlul ilm nasema huu hili linafaa. Fahadha jaizun, kwa nini jaizun linafaa? Liwujudi alqudrati, kwa sababu ya kupatikana uwezo, uwezekano upo. Fima yumkin, ushahidi wa hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kuhusiana na masala ya yaumul qiyama, kuhusiana na fitna, kuhusiana na fitan, aliposema man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada malja'an au ma'adhan faliya'id bihi. Mtume alayhi salatu wasalam anasema mwenye kudhihirikia nayo, mwenye kumdhihirikia itakayomdhihirikia yeye, man tasharrafa laha, yoyote itakayomdhihirikia yeye hiyo fitna, tastashrifuhu, basi itamfuata nyuma nyuma. Itakapokuwa imemdhihirikia mtu kwamba hii ni fitna na akaingilia, basi itamfuata yenyewe moja baada ya moja. Wa man wajada malja'an, na yeyote atakayepata pa kukimbilia au ma'adhan, au akapata pa kwenda kujilinda na kutafutia ulinzi ili fitna hiyo isimpate, faliya'id bihi, basi aende akajilini na akajihifadhi mahali hapo. Ikiwa fitna hiyo itakuwa inamfuata mtu na akaweza kupata mahala pa kukimbilia ili isimpate, basi akimbilie huko. Na kama atapata mahala pa ulinzi, pa kujihifadhi, pa kujikinga, fali ya idhbihi, basi aende mahala hapo ajikinge na ajihifadhi ili fitina hiyo isimpate. Wal hadithu muttafaqun alayhi, hadithi hii inaonyesha nini? Kwamba mtu anaweza akahitaji hifadhi na kinga na ulinzi kwa sehemu na mahala, kwa hili najuzu. Wa ghairiha min al hadith, na zisizo kuwa hizo miongoni mwa hadithi. Lakini inisiada min sharri dhalimi, ikiwa sasa lakini ikawa mtu anataka ulinzi kutokamana na shari ya mtu ambaye ni dhalim, wajaba iwa'u, ni wajibu mtu huyo kumuhifadhi. Mathalan, mtu anahitaji wewe umuhifadhi, umlinde, umwekee ulinzi kutokamana na shari ya mtu ambaye ni dhalim, kutokamana na shari ya mtu akaja anataka wewe umhifadhi na umlinde. Ahlul ilm nasema wajaba iwa'uhu, ni wajibu kwako wewe kumhifadhi na kumlinda. Biqadri al-imkan, lakini kwa kiwango kile ambacho wewe unachokiweza, si jambo la taklifu la kulazimishwa, la, kwa kile kiwango ambacho wewe unakiweza. Wa inisti'adha liyatawassala ila fi'lin mahdhur, au mtu akaja ikiwa anataka ahifadhiwe au apate ulinzi, lakini kumbe anataka ulinzi huo ili aendelee kufanya jambo lake la haramu. Anataka hifadhi, watu wamlinde, wamhifadhi, wamchunge, lakini kusudio lake ili aendelee kufanya mambo yake ya haramu. Walharabu min wajib, na akawa na kusudia kwamba analikimbia jambo la lazima. Ahlul ilm nasema hadha haruma iwa'uhu, ni haramu kumhifadhi mtu kama huyu. Kama vile inavyofahamika kuwahifadhi watu wa bid'a, kuwahifadhi watu wa bid'a, watu wote ambao ni wazushi, ambao wanazusha mambo katika dini, haijuzu mtu kumhifadhi kwa lengo la mtu huyu, kama unamhifadhi unamtetea ili aweze kuiendeleza bid'a yake. Ahlul ilm wamekataa kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi aina nne za al-isti'adha zote hizi kama alivyozitaja al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.